Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzisiaj blisko 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Eksperci mówią, że teraz spodziewają się wzrostu zachorowań. Do szczepień na etapie zero włączeni zostają rodzice wcześniaków, informuje o tym Ministerstwo Zdrowia. Są zarzuty dla Justyny B., prokurator, która w 2015 roku odmówiła śledztwa w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Ponad 5700 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. Od wczoraj zmarło 61 osób, a wyzdrowiało ponad 7,5 tysiąca. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Spadek liczby przypadków związany jest z okresem świąteczno-noworocznym. Teraz spodziewamy się wzrostu tych wskaźników, ale może pomogą nam wprowadzone 28 grudnia ograniczenia. Tak mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Z bólem serca, ale wprowadziliśmy to nowe obostrzenie, aby jednak unikać tej dużej fali. Trudno w tej chwili powiedzieć, jaki to będzie poziom, ale myślę, że na pewno powyżej 10 tysięcy nowych zakażeń w najbliższym tygodniu należy się spodziewać. Na obecność koronawirusa przebadano dotąd w Polsce ponad 7 milionów osób. Ostatniej doby wykonano prawie 30 tysięcy testów. Rodzice wcześniaków zostają włączeni do szczepień na etapie zero, żeby bez przeszkód odwiedzać swoje dzieci w szpitalach, poinformował o tym minister zdrowia Adam Niedzielski. O taką zmianę prosiła Fundacja Koalicja dla Wcześniaka. Priorytet w dostępie do szczepień musi wynikać ze szczególnego ryzyka i potrzeby, a nie znajomości lub statusu publicznego, napisał w mediach społecznościowych szef resortu zdrowia. Ministerstwo zastrzegło, że rodzice powinni być szczepieni w szpitalu, w którym przebywa dziecko, albo powinni być zgłoszeni przez szpital do szczepienia w innej placówce. Prokurator, która odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, usłyszała zarzuty. Oskarżył ją Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Według śledczych Justyna B. w 2015 roku miała nie dopełnić obowiązków służbowych i działać na szkodę interesu publicznego. Według ustaleń kobieta nie przeprowadziła żadnych czynności mających zweryfikować materiały zebrane przez CBA. Jak podano, ograniczyła się do sporządzenia 3 notatek służbowych. Prokuratura poinformowała, że sprawa dotyczyła m.in. przejmowania nieruchomości w imieniu byłych właścicieli, którzy mieli mieć nawet 130 lat. Śledztwo ruszyło ponownie w 2016 roku. Od tego czasu do sądu skierowano akty oskarżenia przeciwko kilkudziesięciu osobom. Ukraińskie władze nie planują szczepień z wykorzystaniem rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Oficjalny powód to niedostateczny poziom testów klinicznych rosyjskiego specyfiku. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformował ukraiński wiceminister zdrowia Wiktor Laszko, na Ukrainie dopuszczone do użytku będą jedynie te szczepionki, które pomyślnie przeszły 3 fazę testów. Jak dodał, powinny one być także certyfikowane w krajach stosujących ścisłe metody sprawdzania. Tymczasem rosyjska szczepionka nie przeszła takiej weryfikacji. Wypowiedź ukraińskiego wiceministra zdrowia to odpowiedź na informacje ukraińskiego prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka o tym, że jedna z ukraińskich firm chce zarejestrować nad Dnieprem rosyjską szczepionkę Sputnik. Również Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich poinformował, że mógłby przekazać Ukrainie technologię do produkcji rosyjskiej szczepionki. Tymczasem oficjalnie potwierdzona pierwsza partia szczepionki przeciw koronawirusowi w ramach pomocy Światowej Organizacji Zdrowia może przybyć na Ukrainę dopiero pod koniec marca. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Teatr Polskiego Radia jak co weekend zaprasza na swoją premierę. Po 21 w programie pierwszym Polskiego Radia zaprezentowane zostanie premierowe słuchowisko Friedricha Dürrenmatta Proces o cień osła, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Przedstawimy Państwu słuchowisko wielkiego pisarza Friedricha Dürrenmatta z okazji stulecia urodzin. To taka przypowieść filozoficzna opisująca psychikę człowieka i zmagania się z przeznaczeniem, jak zawsze u tego wielkiego pisarza i dramaturga. Adaptacji i reżyserii dokonała Anna Wieczór-Bluszcz. Friedrich Dürrenmatt to szwajcarski dramaturg, prozaik, eseista i teoretyk teatru, piszący w języku niemieckim. Jego dramaty charakteryzuje groteska, deformacja rzeczywistości i stawianie pytań moralno-filozoficznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, z opadami deszczu, ze śniegiem i śniegu. Miejscami marznące, powodujące gołoleć. Nad morzem porywisty wiatr. W Zielonej Górze 0 stopni, w Gorzowie 1, w Gdyni i Łomży 2, w Warszawie i Legnicy 3, a w Tarnowie i Chełmie 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamica za 2349. Taniej o 250 zł. Smartfon Vivo Y70 za 999. Taniej o 100 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli ci zadbać o odporność, szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Kwiatkowska. Podróże ze smakiem. From Luna to Hidalgo I hiked the trail. And when I met you my heart set sail. But I've just met another that tips my scale. What? Chili's, Chili's I love. People of the great state New Mexico know how to set their plates aglow. But darling, I just told you I love you so. Chili's, Chili's I love. Love 'em, bunches of 'em. For breakfast, lunch, and dinner. There's not a plate that you can hate. They turned my saint into a sinner. And now you know where you stand with me. But I don't really understand. Don't start a fight, what good would that be? There's just no shaking this loyalty. Chili's, Chili's I love. Don't start a fight, what good would that be? It's just no shaking this loyalty. Chili's, Chili's I love. We are just talking about a vegetable here, right? Chili's, Chili's I love. Już domyślacie się Państwo, że nowy rok zaczynamy na ostro, bo od chili. I to nie jest przypadek, bo historia chili to tak naprawdę historia początku odkryć geograficznych i właściwie droga, którą chili przebyła, to jest cała droga, która w XVI i w XV wieku była drogą odkrywania świata. A chili w ciągu zaledwie 50 lat dotarła do najdalszych krańców znanego wówczas świata. Pochodzi ze Środkowej Ameryki. W przedkolumbijskim Meksyku uznawano ją za pokarm zarówno bogów, jak i ludzi. Jej smak urzekł Krzysztofa Kolumba, który w swoim dzienniku pokładowym napisał, że jest lepsza niż pieprz. Natomiast Vasco da Gama dzięki chili podbił i zdobył indyjski rynek przyprawowy. Trudny rynek, bo ubiegali się o niego wszyscy, nie tylko Europejczycy, ale także Arabowie. chili. Bez niej większość świata nie wyobraża sobie w ogóle jedzenia. Dzisiaj o niezwykłych perypetiach chili opowie mój i Państwa gość Jarosław Molenda, pisarz, publicysta, podróżnik, Kasia Lewicka, przewodniczka po Meksyku. Będzie Państwa przewodniczką po różnych rodzajach meksykańskich ostrych papryczek. Natomiast Waldemar Sulisz podąży śladem Ludwika II Jagiellończyka, dlatego że za sprawą tego właśnie króla w pikantnym smaku chili, papryki zakochali się Węgrzy i Polacy. To będzie daleka podróż przez Afrykę, Wyspy Oceanii, bo chili podbiła cały świat. No to czas się posilić, najlepiej smażoną ostrą papryczką. Chile frito y con mulato, pásele joven, chile relleno, hacer honor al chile costeño y con yulada y caldo ismeño. Con chile frito y con mulato, pásele joven, chile relleno, hacer honor al chile costeño y con yulada y caldo ismeño. Sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir. Sí que pica el chiltepín. Pero sin chile no sé vivir. Ya tengo. Ya tengo. De Guajillo, del Poblano, Jalapeño, Palpaco, del Cerrado, de Chipotle, de Frito. No saluda el pasto en chile, que se riega la semilla. Yo tengo. Yo tengo. Comer taco de chile con cerveza, con su sal y su cebolla asadito en el carbón. Yo tengo ganas de serranito con una machucadita, con su chile costeñito tatemado de comal. Chilhuacle, puro sabor, y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Chile verde, ningún chile le pone. Chile verde, zielone chili, jestem ze smażonego chili albo jestem smażonym chili. Tak o tym była ta piosenka przy okazji o różnych rodzajach meksykańskich ostrych papryczek. A dlaczego właśnie zielona smażona papryka? Otóż dlatego, że takie właśnie są pimentos de padron. Pimentos de padron to narodowa potrawa hiszpańskiej Galicji. Magiczna, dlatego że na talerzu takich usmażonych i posypanych solą papryczek wśród wielu, wielu słodkich zawsze znajduje się jedna piekielnie pikantna. A samo Padron to miejsce niezwykłe. Według legendy tam właśnie przybiła łódź ze szczątkami świętego Jakuba, starszego apostoła, i właśnie stamtąd, z Padron, jego uczniowie ponieśli go tam, gdzie gwiazdy świeciły najjaśniej, i tak powstało jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych świata obok Rzymu i Jerozolimy, Santiago de Compostela. Do Padron tak naprawdę przybił statek Krzysztofa Kolumba, a wraz z nim papryki, i podobno to właśnie w Padron po raz pierwszy zostały posadzone na europejskiej ziemi. Magiczna ta papryka, a jakie były jej losy? O tym porozmawiam z moim gościem, panem Jarosławem Molendą, dziennikarzem, podróżnikiem, publicystą. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dotarł pan do ostatniej stolicy Inków, a to właśnie Inkom zawdzięczamy jedno z najstarszych wykutych w kamieniu wyobrażeń Chili. Czy udało się panu wytropić, gdzie tak naprawdę była ojczyzna Chili? Próbowałem to zrobić, ale wniosek jest taki, że są dwie szkoły, Otwocka i Falenicka. I tak, gdybyśmy tu zebrali grono akademików, to jedna szkoła by dowodziła, że to jednak jest Meksyk, bo tam znaleziono jakby najstarsze szczątki uprawowej papryki. Tak, i było to dość śmierdzące znalezisko, znaczy ono już nie śmierdziało, bo to miało 7 tysięcy lat, ponad, tak, ale to były odchody. Nasionka w odchodach, tak, ludzkich, tak, jak najbardziej. Tak, no a druga szkoła twierdzi, że gdzieś tam ta ojczyzna papryki znajduje się w przepastnej Amazonii. No i tu się z kolei znowu kolejna szkoła dzieli na dwie, bo jedna twierdzi, że to jednak ta część brazylijska, inna, że boliwijska. No nie jest łatwo dojść tych początków, bo jak już tu wspomnieliśmy, no to są bardzo odległe czasy i być może jakieś znalezisko przedefiniuje akurat ten fakt. No, na dzisiaj raczej bym kierował się ku Meksykowi. I wiemy, że rzeczywiście dla mieszkańców przedkolumbijskiej Afryki Chili było bardzo ważne. W Meksyku aż 36 ton rocznie do stolicy dostarczały tylko trzy miasta. Czym tak naprawdę była Chili dla mieszkańców Meksyku przedkolumbijskiego, dla Mexików? Wszystkim, rośliną świętą, pożywieniem, a nawet środkiem dyscyplinującym, ponieważ na przykład niesforną młodzież zmuszano do wdychania oparów palącego się chili. Tak samo postępowano ze złapanymi jeńcami, gdy poddawano ich torturom, ponieważ te wyziewy są toksyczne, więc to naprawdę było mocno przyjmujące wrażenie i duże katusze dla człowieka. Chili było wszędzie. Nawet dzisiaj, prawda, spotykamy chili z czekoladą czy z kakaem. To jest u nich jak narkotyk niemalże. Bez chili nie ma życia, bez chili nie budzą się bogowie. No właśnie, czy chili odegrało jakąś rolę w podboju Meksyku? Jest taka legenda, opowieść, właściwie dokumentowana pewnym pisanym źródłem, że Montezuma II chciał sprawdzić, czy Cortés i jego ludzie to jest nowe wcielenie Quetzalcoatla, czyli boga pierzastego węża, i postanowili podać mu indyka z chili i pomidorami, bo skoro zje, jak mówił Montezuma, to niewątpliwie musi to znać. Ile jest w tym prawdy? Ciężko powiedzieć, ponieważ tego rodzaju legendy były spisywane przez dość długim okresie po podboju czy po opisywanych wydarzeniach, to jeszcze były opisywane najczęściej przez zakonników, czyli po prostu tylko tę drugą stronę. Ja studiowałem to, co zostało z kodeksów, powiedzmy, no to tego rodzaju historii nie znalazłem. A jak Europejczycy w ogóle postrzegali Chili? Bo jest taki piękny opis, że kiedy przyszli na targ w Tenochtitlanie, byli pod ogromnym wrażeniem. Dlaczego? No raz, że bogactwa i obszerności. Pamiętam opis kronikarza i żołnierza Corteza, który był mocno przerażony, gdy zobaczył ogromne kadzie gotującej się strawy, powiedzmy, na którą składały się pomidory i właśnie papryka i on podejrzewał, że gotują te wielkie sagany po to, żeby ich, Europejczyków w tych saganach, że tak powiem, ugotować i przyrządzić. Ale oczywiście to raczej bardziej żartem pisał w tej swojej kronice. W mieście Meksyk przepiękne wyobrażenia roli chili w starożytnym świecie można znaleźć na ścianach Pałacu Prezydenckiego obecnie, dawniej Pałacu Gubernatora, to murale Diego Rivery. Jak chili zapisała się w historii i kulturze Meksyku? No to jest warzywo wszechobecne. Gdybym ja miał wybierać jakiś symbol roślinny Meksyku, to wybrałbym właśnie chili. Jest emblematyczne dla tego kraju, jakby powiedział Robert Makłowicz. A w dodatku jest emblematyczne też ze względu na kulturę macho, bo chili to podobno pokarm ludzi, którzy są odważni, dzielni i bardzo, bardzo tacy zadziorni. A zadziorna to jest meksykańska muzyka. Es porque existe vivo amor presente. I w tym tanecznym rytmie na chwilę żegnamy Meksyk, ale jesteśmy z panem Jarosławem Molendą. Żegnamy Meksyk, bo ja się chciałam zapytać, jak wyglądała ta droga Chili na podbój świata? Zaczęło się dość niepozornie, ponieważ, tak jak pani wspomniała, zasadzono ją w Hiszpanii. Portugalczycy szybciutko podchwycili ten pomysł. I stąd właśnie potem też Vasco da Gama mógł Chili... Pohandlować, tak. No bo trzeba pamiętać, że w tamtych czasach skarbiec państw europejskich był strasznie wydrenowany właśnie między innymi na zakupy potwornie drogich przypraw. Więc w tym momencie, gdy mieli coś do zaoferowania drugiej stronie, coś podobnego, nie musieli płacić złotem czy srebrem, tak? Dokładnie, chyba też powiedzieć, że w ogóle odkrycia geograficzne to nie jest tak, że sobie ludzie wymyślili, że chcą zobaczyć, co jest za horyzontem, tylko chodziło właśnie o odkrycie drogi do skarbca przyprawowego, czyli do Indii. Indii wschodnich, tak. Teoria Kolumba mówiła, że żeglując na zachód też można dotrzeć. No to już jest zupełnie inna historia, czy tak jest, czy nie jest. Ale dobrze, że się pomylił, bo dzięki temu mamy Chili. Tak, tak. Z tym, że moim zdaniem się wcale nie pomylił, doskonale wiedział, gdzie płynie, ale to mówię, to jest temat na inną rozmowę. Tak, ale właśnie ten skarbiec przyprawowy był motywem, bodźcem do odkryć geograficznych. Bo to były ogromne pieniądze wtedy, więc w tym momencie Europejczycy mają paprykę czy tam chili, z tym, że dotarcie do Indii Wschodnich nadal im zajmowało dość dużo czasu, ponieważ Portugalczycy musieli opływać przylądek Dobrej Nadziei, tak, więc... W przeciwieństwie do Arabów, którzy już mieli swoje jednostki na Oceanie Indyjskim, mieli o wiele krótszą drogę. Zwłaszcza, że chili i papryka szybciutko przeskoczyły przez cieśninę gibraltarską. Po drugiej stronie mamy Berberów i Arabów. Można powiedzieć od zawsze zakochanych w ostrych przyprawach. Więc Chili bardzo szybko podbiło ich serca. Jeżeli Państwo na przykład byliście w Tunezji, to prawdopodobnie musieliście się zetknąć z taką pastą harissa. Z harissą, tak. Tak, to jest potwornie, potwornie ostra rzecz. Oczywiście są też słabsze warianty. No, na początku... Ale harissa pycha. Zresztą to dobry pomysł, dlatego że tak jak pan mówił w poprzedniej części, chili ma to do siebie, że właśnie przez zawartość kapsycydów, czyli tej ostrej substancji, jest również żrąca. W Afryce na przykład, ja się cieszę, że musieli ci Portugalczycy opływać przylądek Dobrej Nadziei, bo dzięki temu chili, które w Afryce jest nazywane peri-peri, tam dotarło, ale również na przykład w ramach tortur robili rany na ciele takiego torturowanego, po czym smarowali je chili. To jedna z bardziej okrutnych tortur. Także chili też miało taki wymiar i dotarło do północnej Afryki. Ale po to właśnie, żeby nie trzeba było sobie brudzić rąk chili, wymyślono tabasco i harissę, bo tą harissę, żeby właśnie nie trzeba było siekać papryki, można kupić po prostu w tubkach albo w słoiczkach. Tak, dokładnie tak. No, tabasco też właśnie jest tego rodzaju wynalazkiem. A dzisiaj papryka, czy tam chili, to jest coś, co trudno sobie wyobrazić kuchnię azjatycką, prawda? Jeżeli ktoś z Państwa zawitał kiedyś do Tajlandii czy do Wietnamu, to jest podstawowa rzecz w menu. Zwłaszcza te pikantne odmiany. Rzeczywiście one są bakteriobójcze, grzybobójcze, więc spełniają przy okazji rolę czegoś w rodzaju pasty do zębów, tak? Bo jedząc tego rodzaju przyprawy, powiedzmy, zabijamy zarazki. W dodatku mamy jeszcze... coś takiego jak... ja się zgubiłem wątek. Wie pan co, to ja myślę, że będzie pikantnie, o Chili i po hindusku. Dlaczego? Bo to właśnie Hindusi wyhodowali najostrzejszy rodzaj papryczki na świecie. On jest wielokrotnie mocniejszy od habanero. To hai hai mirhi. किसी शह में जब मिल जाती है तेरे होंठों के गोले दिल को तेरे होंठों के गोले दिल को है रंग लगा मेरे दिल पे हाय हाय मिर्चे पुह पुह मिर्चे उफ उफ मिर्चे पुह पुह मिर्चे हाय हाय मिर्चे A moim Państwa gościem jest pan Jarosław Molenda, autor książki Od Chili do Wanilii, publicysta, podróżnik, dziennikarz. Ja się chciałam pana zapytać, dlaczego jeszcze w XIX wieku naukowcy sądzili, że chili pochodzi właśnie z Indii? Trudno powiedzieć, bo samo nazewnictwo papryki wskazuje na niezły galimatias pojęciowy, bo wystarczy powiedzieć, że na przykład gdy papryka dotarła na Węgry, to była nazywana pieprzem tureckim, ponieważ dotarła właśnie wraz z podbojem tych terenów przez Imperium Osmańskie. Tak? Francuzi, którzy poznali Chili, nazywali ją pieprzem kajeńskim, ponieważ jedna z odmian rosła w Gujanie. Mm-hmm. Więc wniosek jest taki, że po prostu naukowcy być może sądzili, że po prostu skoro stamtąd przyszła papryka, no to jest jej ojczyzna. A proszę mi powiedzieć, jakie najbardziej oryginalne zastosowania dla chili wymyślono na świecie? To mnie pani zastrzeliła. Kuchnia, kosmetyki. No tak, no nawet Indianie używali jej do trucia strzał, coś na podobieństwo kurary, tak? Ponieważ te ostre odmiany mają aż tak zabójcze właściwości. No dobrze, a czy papryka w takim razie jest zdrowa? Tak, nawet w pewnym momencie dziejowym nazywano ją lekarstwem dla ubogich. Ponieważ zawiera na przykład bardzo dużo witaminy C, beta-karoten i tak dalej, więc jest to bardzo zdrowe warzywo. Jest to warzywo również legendarne. Ja bardzo dziękuję za ten niezwykły przewodnik po świecie chili. Bardzo serdecznie dziękuję i na koniec jeszcze zapytam, a pan lubi chili? Nie przepadam. Ćwierć wieku temu właśnie w Indiach, można powiedzieć, troszeczkę się przejadłem, bo ja zawsze próbuję jeść na ulicy, czyli to, co jedzą miejscowi. No i trafiłem właśnie na zabójcze danie i od tego czasu jakoś mam awersję. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że to chili się zbliży. Tym bardziej, że chili jako dodatek do potraw pasuje tak naprawdę do wszystkiego, do czekolady, do słodyczy, ale oczywiście do mięsa. Chili con carne to jeden z kultowych przepisów z chili i w dodatku legendarny. Podobno otrzymała przepis na niego hiszpańska zakonnica w czasie jednego z mistycznych widzeń. Chili con carne to siekana wołowina, chili, cebula, czosnek, pomidory, rzymski kmin i pieprz. Do tego fasola albo kukurydza, a teraz pora na wyśpiewany przepis. Fresh tomatoes, put them in a bowl with oil. Add the onions, strong and tasty. Oh. really nice and slowly to prevent your stomach ache. Crisp tortillas on your plate will sound so nicely when they break. When your mouth gets full of fire, you might need something to drink. One or two or three or four or seven beers will be enough. But don't forget the Mexican spices. Państwa gościem jest Katarzyna Lewicka, przewodniczka po Meksyku. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Kasiu, czy ty lubisz chili con carne? Oczywiście. A powiedz mi, czy to w Meksyku czymś się różni od tego, który można spróbować w Europie? No na pewno smak. No, chyba pandemicznie mamy problem z połączeniem. Myślę, że... Kasiu, słyszysz, czy nie bardzo? Może połączymy się za chwileczkę telefonicznie. A dlaczego znowu wracamy do Meksyku? Wracamy do Meksyku dlatego, że właśnie w Meksyku chili zyskało najrozmaitsze zastosowania. I tam też rośnie najwięcej ostrych papryczek na świecie. Kasiu, czy już teraz się słyszymy? Halo, halo. Tak, ja teraz słyszę. Tak? Kasiu, powiedz mi, Meksyk to jest królestwo ostrej papryki, być może ojczyzna chili. Powiedz, ile jest rodzajów papryczek w Meksyku? Bo ja się przyznaję, że ja jak poszłam pierwszy raz na bazar w mieście Meksyk, to się po prostu zgubiłam. No to znaczy są różne, na bazarze na pewno, może tak bym powiedziała, że jest takie porównanie, tak jak my znamy się na jabłkach, idziemy na ryneczek i wybieramy jabłka, widzimy, że są jabłka Reneta, Antonówki, Lobo i tak dalej, to tak właśnie w ten sposób Meksykanie potrafią odróżnić różne rodzaje papryczki chili, oni mówią na nie chile i no, są różne źródła, podają, że jest ich ponad 50, niektórzy mówią 64, 68 różnych gatunków, ale mogę powiedzieć, że takie najbardziej popularne w Meksyku to oczywiście chili habanero. Mm-hmm. To jest taka też papryczka piki. Najbardziej manzano, ostra. Chile de árbol. Habanero jest najbardziej, najostrzejszą i w skali właśnie Scoville'a podaje się, że jest to od 150 tysięcy do 325 tysięcy jednostek, jeżeli chodzi o ostrość. Natomiast też bardzo popularna jest papryczka, która nazywa się jalapeno. Ona już jest aż taka troszeczkę mniej ostra, od 2500 do 10 tysięcy jednostek w skali Scoville'a. I też chile poblano, chile de árbol. Zatem no, jest ich bardzo, bardzo dużo. Takie może najbardziej popularnych jest 11 rodzajów, ale takie najbardziej, które my może znamy tak ze słyszenia, to właśnie habanero, jalapeno, poblano, chile piquín. A powiedz, bo Jest takie przeświadczenie, że kuchnia meksykańska za sprawą chili jest kuchnią bardzo ostrą. Czy rzeczywiście tak jest? Bo ja miałam wrażenie, że Meksykanie tą ostrość troszkę dozują i bardzo różnicują. Znaczy ja bym powiedziała, że właściwie tradycyjna meksykańska kuchnia właśnie wbrew stereotypom nie jest taka diabelnie ostra, a właśnie pikantnymi czynią ją dania, czynią te dania może podawane osobno sosy. Przygotowuje się sosy, które na bazie chili i zawsze w zasadzie na każdym meksykańskim stole musi być tak zwana salsa. Sosy są różne, może być to sos tak zwany czerwony, zielony, pico de gallo i te właśnie sosy dodaje się w odpowiedniej ilości do potraw i uzyskujemy odpowiednią ostrość. A czy ty, jak jest taki trudny czas jak teraz i no nie możesz podróżować i odwiedzać swojego ukochanego Meksyku, to czy ty tęsknisz za chili? Tęsknię, ale mam w domu zapasy. Za każdym razem, gdy wyjeżdżam, przywożę dla siebie oraz dla znajomych sosy w takich malutkich buteleczkach. Najwięcej jest ich też na Jukatanie, bo właśnie Jukatan jest to stan meksykański, który słynie z papryczki habanero, właśnie tej najostrzejszej. Zatem mam zapasy w domu i właśnie odpowiednio je tutaj dozuję, żeby jeszcze starczyło mi do następnego wyjazdu. A powiedz, ty znasz gusty Polaków. Ja kiedyś przeżyłam taką oto historię, że zaprosiłam do Polski pewnego hindusa z Kenii, bardzo sympatycznego biznesmena, który prowadził różne biura turystyczne. No i Aftar przyjechał do Polski. Zabrałam go do restauracji, żeby mu podać żurek, tak żeby spróbował, bo oczywiście czegoś takiego jak żurek w Afryce nie ma, a już w kuchni hinduskiej zupełnie. I Aftar spróbował jedną łyżkę. Była to bardzo elegancka restauracja, po czym popatrzył na mnie wzrokiem spaniela i powiedział: słuchaj, a możesz mi dodać tabasco? Więc tak jak Hindusi nie bardzo potrafią jeść cokolwiek bez chili, to mam wrażenie, że Polacy używają tego ostrożnie. Jak byś poradziła Polakowi, jak ma zacząć swoją przygodę z chili? To znaczy na pewno na początku należałoby zawsze, mówi się, że może nie ma zasady jakiejś, którą można by się tak bez pudła kierować w wyborze mniej lub bardziej pikantnego sosu, czyli czasem będzie to sos zielony, czasem czerwony, ale najlepiej właśnie, no jeżeli chodzi o sosy na przykład, tak? Najlepiej chyba nałożyć kropelkę sosu na łyżeczkę, polizać, spróbować, zanim nałożymy całą łyżkę na jakieś danie, licząc na łód szczęścia, że nie będzie takie pikantne. Czyli po prostu należy na początku spróbować kropelkę i zobaczyć, na ile nam ta ostrość odpowiada. Natomiast jest to ciekawe doświadczenie, żeby właśnie spróbować dania meksykańskie w całej takiej krasie, to znaczy, żeby faktycznie dodać troszeczkę chili, spróbować, bo mówi się, że to jest właśnie Meksyk, to jest właśnie ta tożsamość narodowa Meksyku. Natomiast jeżeli będzie danie zbyt pikantne, zacznie nas palić gardło, palić język, to zawsze mówi się, że nie należy popijać wodą, broń Boże, bo właśnie ta ostrość papryki zależy od ilości tak zwanej kapsajcyny, a ona nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w tłuszczach i rozpuszcza się w alkoholu. Zatem jeżeli mamy gdzieś pod bokiem piwo, dobrze jest popić piwem albo jakimś tłustym mlekiem, czy też po prostu zjeść ewentualnie kawałek chleba. Tortilli, która zawsze znajduje się na meksykańskim stole. W Indiach czy w Azji łagodzi się tą ostrość chili jogurtem. Ja się też właśnie spotkałam z tym, że na przykład we Włoszech to chleb z oliwą koniecznie, żeby złagodzić ostry smak chili. A jaka jest twoja najbardziej ulubiona potrawa z chili? Najbardziej ulubiona to chyba jest taki w Meksyku sos, który nazywa się sosem mole. Jest to sos przygotowany, on ma bardzo wiele składników, między innymi gorzką czekoladę, migdały, orzechy i właśnie ostrą paprykę. Tego sosu używa się w wielu daniach, ale takie najbardziej popularne to jest to pieczony indyk, właśnie polany tym sosem mole. Będąc w Meksyku, jeżeli ktoś się wybierze, oczywiście może na taki sos sobie kupić, najlepiej w miejscowości Oaxaca. To właśnie jest miejscowość, która słynie z produkcji czekolady i właśnie tam, stamtąd pochodzi taki najlepszy sos mole, chociaż potrawa jako taka, prawdziwa, jej pochodzenie twierdzi się, że pochodzi z miasta Puebli. Zatem moje ulubione danie to właśnie indyk polany tym czekoladowym, pikantnym sosem, tak zwanym mole. To jesteś prawie jak Diego Rivera, który nawet Fridę, która nie bardzo lubiła gotować, zmusił do gotowania mole poblano, czyli kurczaka polio poblano, czyli kurczaka właśnie w tym czekoladowym sosie. Bardzo serdecznie ci dziękuję, a my wybieramy się w drogę powrotną, dlatego że chili z Meksyku, z Indii i z Azji wróciła, tak jak mówił pan Jarosław wcześniej, do Europy i zakochali się w niej absolutnie Węgrzy. Reunion. Onion. Pizza. Cauldron. Some friends, bring your mama. Silly Park is the place to go. We start a fire and take it slow. Let's make our goulash on your way. Put on your apron and steal the stew. Drink your fill, there is no curfew. Let's make our goulash on your way. Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Waldku, ty mi mówiłeś przed audycją, że gulasz nie zawsze znaczy to samo. Czym się różni nasz polski gulasz od tego prawdziwego węgierskiego? No różni się przede wszystkim papryką, którą oni mają doskonałą. Ta papryka zupełnie inaczej smakuje niż tak to rośnie u nas. Natomiast my z upodobaniem niestety, my niestety dodajemy na przykład przecier pomidorowy, natomiast u nich jest to zupełnie szlachetniejsze, czyli cebula, papryka, dużo gatunków mięsa, no i to jest właśnie najważniejsza różnica. I to jest właśnie gulasz, czyli mówiąc krótko, jeśli gulasz, to nie pomidory, to sama papryka, właśnie to po to, żeby poczuć jej smak. Węgrzy tym się różnią też od reszty świata, że bardzo lubią paprykę wędzoną. Do czego taka wędzona papryka jest najlepsza? No to jest w ogóle doskonała przyprawa. Jeżeli dawni Polacy w XVIII wieku musieli mieć w apteczce cukier, pieprz, imbir, goździki, cynamor, koriander, kminek, ocet, cukier, limonki, pirzmo, pistacje i tak dalej, to my musimy mieć właśnie wędzoną paprykę, ponieważ tylko to też musi być to dobra wędzona papryka. Najlepsza papryka wędzona to jest papryczka sprzedawana w metalowych puszkach, najlepsza jest z Portugalii, w Hiszpanii. No i ta papryczka nadaje niezwykły smak zupom, wszelkiego typu zupom, klasycznym, ale także zupą gotowaną na mleku kokosowym, ale także naszym polskim zupą, zupie pomidorowej. Ja osobiście, ponieważ teraz jest taki czas wirusowo-zimowy, to ja na przykład dzisiaj ugotowałem rosół, taki polski klasyczny rosół, natomiast dodałem tam oczywiście odrobinę wędzonej papryczki, nawet jedną papryczkę piri-piri po to, żeby wzmocnić działanie rosołu, który był zresztą w polskiej jeżdżowskiej kuchni uznawany za penicylinę. Także to jest optymalnie najlepsza przyprawa, jaka może być. Natomiast dodam, Aniu, drugą przyprawę, którą każdy powinien mieć właśnie w domu, swoje też dzisiaj, mianowicie olej na papryczce chili, olej na takich papryczkach piri-piri. Oczywiście można kupić taki olej w sklepie, natomiast można sobie go bardzo prosto samemu zrobić. Dla ciebie oraz dla słuchaczy przepis, jak zrobić właśnie taki prawdziwy olej papryczkowy, który będzie doskonały, mianowicie potrzebujemy pół litra oleju. Kto ma taki automat, który podgrzewa i miera i włącza się, któryś bieg, kto robi to w tym automacie, natomiast jeżeli nie, to kąpiel parowa, pół litra oleju, kilka papryczek piri-piri, takich papryczek suszonych, które wcześniej można sobie troszeczkę namoczyć, 60 stopni, 6 minut, to jest bardzo ważne, 6 minut, 60 stopni i mieszamy to cały czas delikatnie mieszając. W ciągu tak krótkiego czasu, w wyniku tej temperatury, której nie można przekroczyć, te wszystkie dobroci papryczki przechodzą do oleju, olej się filtruje, rozlewa do buteleczek. Jest do wszystkiego. I jest do wszystkiego i jest też znakomity na przykład wtedy, kiedy boli nas brzuch albo wtedy, kiedy czujemy się przeziębieni właśnie za sprawą tego, że ostra papryka ma w sobie bardzo dużo witaminy C i bardzo dużo również właściwości antybakteryjnych. A tak a propos zupy paprykowej, to ja kiedyś jadłam znakomite halaszle, czyli zupę rybną właśnie z papryką. A jaka jest twoja ulubiona zupa paprykowa? Powiem ci tak, no to oczywiście jest klasyczna gulaszowa. U mnie na Europejskim Festiwalu Smaku, jak było 12 edycji, 12 razy muszą być Węgrzy i muszą przywozić swoje cudowne specjały. Natomiast moją kochaną zupę jest zupa marchewkowo-imbirowa z dodatkiem mleka kokosowego i dodatkiem oczywiście tego właśnie oleju papryczkowego. I to jest oczywiście pierwsze danie, natomiast drugie danie to absolutnie żeberka w miodzie. To są posmarowane miodem i tym właśnie olejem papryczkowym. No to jest po prostu poezja, to się rozpływa w ustach i to można w ogóle. Poziom endorfin jest na pewno równie doskonały jak w wypadku słuchania doskonałej muzyki. No i jak już gdybyś chciała mieć deser, to dla ciebie na deser bym przyrządził słynne ciasteczka Czechowicza, ciasteczka z pieprzem. To były ciasteczka słodkie, ciasteczka z czekoladą, które były posypane bardzo ostrym chili i to Czechowicz tym się zajadał i bardzo dużo mu się endorfiny wydzielało, stąd są takie cudowne wiersze. Brzmi to bardzo pysznie, a tak jak mówisz peri-peri, to ta peri-peri pochodzi z Afryki i to w ogóle jest rodzaj afrykańskiej papryczki. A powiedz jeszcze, czy w polskiej kuchni, takiej tradycyjnej, regionalnej polskiej kuchni, wolimy pieprz czy chili? De facto i to, ale natomiast jest kilka takich potraw, które absolutnie są w kanonie obecnej kuchni polskiej, jak na przykład paprykowana słonina, słynny przysmak, czy paprykowany sałon, on od zawsze był w polskiej kuchni, jak placki po węgiersku, Węgrzy oczywiście w życiu nie jedli placków po węgiersku. Bo my jesteśmy trochę specjalistami od wymyślania różnym narodom różnych śmiesznych potraw, dlatego że no tak samo jest z rybą po grecku, o której Grecy w życiu nie słyszeli, ale placek po węgiersku brzmi dobrze. Powiedz mi, w różnych miejscach na świecie ja mierzę poziom tego, jaki ludzie mają stosunek do danego produktu, tym, czy robią z niego pikle, czy nie. Najoryginalniejsze pikle, które jadłam, to pikle z mango, bardzo takie niezwykłe, albo z amaruli. A powiedz mi, czy są jakieś dobre przepisy na piklowaną paprykę? Nie tylko taką w occie, tylko właśnie jakąś taką podkręconą. Czy, sam smak papryki już wystarczy? Nie, właśnie można ją fajnie podkręcać i można ją podkręcać w obydwie strony, to znaczy się do takiej papryki można przełamać to jakąś słodyczą, to oczywiście jest miód, ale to może być także słodki owoc. Natomiast cudowne jest przełamywanie w odwrotną stronę i na przykład takim jednym z najulubieńszych, najszlachetniejszych likierów przedwojennych w Polsce, to jest oczywiście likier malinowy, który zresztą służył zdrowotności i tak dalej i doskonałych do herbaty. I przed wojną jeszcze wymyślono taki bardzo prostą sztuczkę, że mianowicie do takiego likieru malinowego wrzucać jedną papryczkę chili. I to jest tak zwana malina na chili. No i to jest też niebywały smak i właśnie takie przełamywanie takiej słodkości z ostrością jest cudowne. Zresztą jest charakterystyczne dla polskiej kuchni. My się dzisiaj fascynujemy kuchnią słodko-kwaśną, kuchnią tajską, kuchnią chińską. Okazuje się, że polska kuchnia narodowa w XVIII wieku, polska kuchnia barokowa, która osiągnęła szczyty jakichś ekstrawagancji kulinarnych, była właśnie kuchnią słodko-kwaśną, gdzie używano bardzo dużo słodyczy, dużo przypraw, przełamowano je bardzo ostrymi akcentami, dodawano oczywiście octów, sosów balsamicznych, no i to było to coś cudownego, co tak naprawdę Europa może się nas uczyć. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za te wszystkie przepisy. Dziękuję. I do usłyszenia. A Waldemar Sulisz powiedział i słusznie, że kapsaicyna pomaga nam w wydzielaniu endorfin. W dodatku, że papryczki ostre prowokują nas czasem do różnych dziwnych pomysłów. A dla mnie takim muzycznym pomysłem, który idealnie oddaje smak i charakter chili, jest oczywiście Red Hot Chili Peppers. I nim się już pożegnamy, naszą audycję dzisiaj realizowała Ela Malinowska, wydawał Wojtek Dorosz, a żegna się z Państwem Ania Kwiatkowska. That I wish you saw, sarcastic, Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view, and I push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra, I'm falling all over myself to lift your heart and taste your hill, 'cause with the birds I share this lonely view, and with the birds I share this lonely view, and with the birds I share this lonely view. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert.